لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رزق الله خير. Kimde kalmıştı kanka? Oku. Niyabetül elifi anil dammeti. Niyabetül elifi anil dammeti, evet. Niyabetül elifi anil dammeti. Dammenin yerine geçen elif. Kale ve emmel elifu elife gelince. Dammenin yerine geçen elif mi? Dammeye niyabet eden elif mi? Dammeye niyabet eden elif. Ve emmel elifu elife gelince. Fetekune alameten min raf'i. Ref için alamet, bir alamet oluyor. Fi tesniyetil esma'i khasat. İsimlerin, özellikle isimlerin tesniyesinde ref için alamet oluyor. Ve kulu tekunul elifu alameten. Elif alamet oluyor. Ala ref'il kelimeti fi mevdi'i vahidin. Mevdi'in vahidin. Bir yerde, yalnız bir yerde kelimenin refine alamet oluyor. Ve huvel ismul müthenne. O ismin tesniyesidir. Nahu hadara sadiqani, iki arkadaş geldi. Fessadiqani müthenna müsennadır. Ve huve merfu, o merfudur. Liennehu failun, çünkü o faildir. Ve alametu rafihi rafihil elifi niyabeten an dammeti, onun ref alameti dammeden niyabet olan eliftir. Ve nunu nun İvedun alittemini, tenminin yerine geçmiştir. Fi kavlike, senin sözünde sadiqun. Ve huvel ismul müfredi. O sözde ismi müfreddir. Şimdi normalde eğer isimlerin tesniyesi cümlede ref' halinde bulunursa ve bu da isimse, aynı zamanda tesniye ise, o zaman bunun damme ref' hali nasıl olur? Elif ile olur. Öyle değil mi? Normalde asli ref halinin asli alameti dammeydi. Burada yine damme açığa çıkmaz. Dammenin yerine ne gelir? Dammenin yerine elif gelir. Lakin burada özellikle tesniye yapmış, biliyoruz değil mi? İki kişiye delalet eden kelimeye diyoruz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu. Fiillerde de tesniye var, isimlerde de tesniye var. Öyle değil mi? Mesela fiillerde ne? Yensurani, yef'alani vesaire gibi. Burada elifin dammeye niyabet ettiği yer isimlerdeki tesniye, fiillerdeki tesniye değil. Fiillerdeki tesniyede dammeye ne niyabet eder? Nasıl? Nunun sübutu. Öyle değil mi? Ef'ale kamsede yekumani, tekumani, yekumune, tekumune, tekumine. Ef'ale kamsede damme neyle açığa çıkar? Ref hali nunun sübutuyla açığa çıkar. Öyle değil mi? Ondan dolayı özellikle dikkat etmemiz gereken şey burada elif dammeye niyabet ettiği yer isimlerdeki müsennadır. Yani isim olup da tesniye olan, iki kişiye delalet eden nelerdir? Delalet eden kelimelerdir. İşte bu nedir? Eğer isimse ve tesniye ise, raf halindeyse, yani failse, ondan sonra işte innenin şeyiyse veya naib-i failse, innenin haberiyse, kânenin ismiyse, mübtedaysa veya haberse eğer, o zaman ne yapacağız? Bileceğiz ki bu merfudur. Çünkü bu saydıklarımız merfudurlar. Ve bunların alameti nedir? Bunların merfu olmalarının alameti de eliftir. Tamam mı? Evet, devam edelim. وَمُتَنَّا مُسَنَّا هُوَ كُلُّ اِسْمٍ دَلَّ عَلَى الْعَلَى اِثْنَيْنِ İki kişiye delalet eden her isimdir. اَوْ اِثْنَتَيْنِ İki bayana, müennes. اَوْ اِثْنَتَيْنِ İki müennese delalet eden her isimdir. بِزِيَادَةِ فِي اَخِرِهِ Sonuna bir ziyadeyle. اَغْنَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنِ الْعَاتِفِ اَغْنَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنِ الْعَاتِفِ وَالْمَعْتُوفِ Atıftan ve matuftan bu ziyadelerin zengin olursun. اَغْنَتْ Yani ihtiyaç bırakmamıştır. Zengin kılmıştır. Ney? هَذِهِ الزِّيَادَةُ Bu ziyade عَنِ الْعَاتِفِ وَالْمَعْتُوفِ Atıf ve matufa ihtiyaç bırakmamıştır. Yani cümleyi zengin kılmıştır. Atıf ve matuftan zengin kılmıştır. İhtiyaç bırakmamıştır. Ne demek? Şimdi mesela diyelim ki ben diyeceğim ki işte burada da örnek vermiş. اَقْبَلَ الْعُمَرَانِ İki Ömer yöneldi. Normalde o ziyade olmasa, elif ve nun olmasa ne diyeceğim? اَقْبَلَ عُمَرٌ وَعُمَرٌ Öyle değil mi? Bak اَقْبَلَ عُمَرٌ Sonra iki tane Ömer çünkü gelmiş. Bir de وَعُمَرٌ diyeceğim. Ne oldu? Bak iki tane zikretmiş oldum. İşte o ziyade O atıftan bizi ne yaptı? O atıftan da matuftan da bizi kurtardı. Sadece ne diyorum? Ef'ale, işte ekbele el umerani diyorum. İki Ömer olmuş oluyor. Evet. Fel umerani lafzun delle ala etneyni umerani lafızdır. Delle ala etneyni ikiye delalet eden lafızdır. İsmu kullu vahidin minhuma, o ikisinden her biri isimdir. İsmu kullu vahidin minhuma, o ikisinden her birinin ismi Ömer'u, Ömer'dir. Bir sebebi vücudi ziyadeti fi ahiriki, sebebi ise sonunda ziyadenin meydana gelmesidir. Ve hazihi ziyadetu, bu ziyade hiyel elifi ve nunu. Hiyel elifu ve nunu. Hiyel elifu ve nunu, elif ve nundur. Ve hiye tuğni, o zengin kılmıştır. Anil ityani. Bibavil atfi ve onun tekrarıyla. Ne demiş? Ve huve ve hiye o, yani o elif ve nunun ziyadesi, tuğni ne yapıyor? Eğnadan geliyor bu da, değil mi? Eğna yuğni tuğni. Tuğni yani zengin kılıyor, ihtiyaç bırakmıyor. Neye ihtiyaç bırakmıyor? Anil ityani, getirmeye. Bi vavil atfi ve tekriril ismi. Yani vavil atıf ve ismi tekrar etmekten bizi ne kılıyor? Biz ismi tekrar etmekten bizi müstağni kılıyor, ihtiyaç bırakmıyor. Yoksa sen ne diyecektin? Akbala umarani demeyecektin. Akbala umarun ve umarun diyecektin. Çünkü iki Ömer var ya cümlede. E sen onu getirdiğinde bak, o atf vav ve umarun diyorsun ya, o atfı da kaldırdın. Ömer tekrirul ismi de ortadan kaldırdın. Bizi bundan müstağni kıldı. Evet. Bihaysi tekulu şöyle ki, şöyle dersin. Hadara umaru ve umaru. Ömer geldi. Ve kezalikel hindani, aynı şekilde hindani. Fahuve lafzun dalun ala isneteyni, iki mühennese delalet eden bir lafızdır. Kullu vahidetin minhuma ismuha minhuma ismuha hindun. O hind, onların o ikisinden her birinin ismi hinddir. Ve sebebu sebebi delaletuhu ve sebebu delaletihi ve sebebu delaletihi, onun delaletinin sebebi ala zalike ziyadetil elifi ve nuni fil mitali. Misalde elif ve nunun ziyadesi üzerine delalet etmesin. Ve sebebu delaletihi ala zalike, yani buna delalet etmesinin sebebi, iki tane hindet birden delalet etmesinin sebebi nedir? Ziyadetul elifi ve nuni fil misal. Misaldeki elif ve nunun ziyadesidir. Yani normalde iki tane hindi birden seni zikretmen lazım. İki hind geldi demek istiyorsan ne demen lazım? Hadarat el hindu vel hindu. Öyle değil mi? Hind ve hind geldi. İki hind var çünkü ortada. Ama sen bak, o elif ve nunu getirdiğin zaman o bir daha vavu, vavu atfı ve şeyi zikretmiyorsun. İkinci bir hindi zikretmiyorsun. Hadarat mesela el hindani diyorsun. İki tane hind hazır oldu, veya ekbele el hindani diyorsun. Evet. وَوُجُودُ الْأَلِفُ وَالنُّونُ أَلِفْ وَنُونُ وَوُجُودُ الْأَلِفِ وَالنُّونِ أَلِفْ وَنُونُ meydana geldi. Elif ve nunun meydana gelmesi. Gelmesi tuğnike yuğnike yuğnike anil ityani bivavil atfi vavın atfıyla gelmesinden zengin bıraktı. Yuğnike seni ihtiyaçsız bıraktı. Yani ihtiyacın yok artık senin. Neye ihtiyacın yok? عن الاتيان بواو العطف وتكرير الاسم. واو عطف zikretmene ve ismi tekrardan ikinci kez tekrarlamana ne gerek yok? Gerek kalmadı, seni bundan zengin kıldı. Bihaytu tekulu, şöyle dersin. Hadarat hindun ve hindun. Hind ve hind geldi. Sen normalde iki tane hind olsaydı, hindun, ikinci bir hind daha olsa ne lazım? Bir vav atıf lazım önce. Sonra ismi tekrar etmen lazım. Sen işte o ilk hinde elifle nunu koyduğun zaman o ikinciden ondan sonrasında ne, artık ona ihtiyacın yok. O vav atfa da ihtiyacın yok. Hinde de ihtiyacı yok. Niye? Zaten o elif ve nunun dahil olması cümleye o manayı katıyor. Hindani dediğinde iki hind geldi. E bir daha niye hindun ve hindun diyesin. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyoruz burada? Tekrar olaraktan diyoruz ki cümlede eğer bir kelime raf halindeyse, öyle mi? Onun asli alameti dammedir. Lakin eğer bu kelime isimse ve aynı zamanda da müsennaysa, yani tesniye ise, onun raf alameti nedir? Onun raf alameti eliftir. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şeyi de oku, bu alıştırmaları da oku. Sen bilmeyet örnekler misin? Alıştırmalar. Rudde çevir. Kulle cemi'in. Rudde geri dönder. Kulle cem'in her cem'i minel cumu'il atiyeti gelen cemiyelerden her birini geri dönder ila müfredihi müfredine. Yani ne yap? Müfredine geri dönder. Evet. Sümme fennel müfredati Sümme fennel müfredati Sümme da Kulle müfenne Sümme da Kulle müfenne Sümme sennel müfredati. Sonra müfredleri tesniye yap. Senni emir. Yani onu ne yap? Tesniye yap. Tamam mı? Neyi? El müfredati. Müfredleri. Sümme sonra da koy kulle musenne fi kelamin mufidin. Her tesniyeyi de faydalı olan bir kelamın içerisinde koy. Yani bir cümle kur. Bi haysu yekunu merfu'an. Merfu olacak şekilde. Ve ha hiye zil cumu'u. İşte bu aşağıda gelen, yani işte aha bunlar cem'ilerdir. Evet. Önce her bir cem'i müfrede çevireceksin. Cem'in türünü söyleyeceksin. Tamam, onu da ben eklemiş oldum. Cem'in türünü söyleyeceksin. Cem'i ismi zekere salim midir? Cem'i teksir midir? Müennesi salim midir? Onu söyleyeceksin. Ondan sonra ne yapacaksın? Onu yaptıktan sonra bir defa onun tesniyesini söyleyeceksin. Evet. Başla. Cimalun cem'i teksirdir. Müfredi cemalun. Cemalundur. Cemalundur. Bir cümlede merfuken kullan. Hadara cemal. Cemal'in tesniyesi ne? Tesniyesi cemalani. O zaman şimdi cümleyi düzgün kur. Hadara cemalani. Efyanun cem'i teksir. Hadara ne? Mesela diyelim fiil. Öyle değil mi? Fiilin mazi. Cemalani ne? Fail. Öyle değil mi? Fail nedir? Merfudur. Peki isim olsa, bir de tesniye olsa raf alameti ne olur? Elif olur. Öyle değil mi? Evet. Fiyalun cem'i teksirdir. Fiilun. Fiilun. Fiilun. Fiilani. Fiilani. Öyle değil mi? Suyufun. Suyufun. Cem'i teksirdir. Seyfundur. Müfredi. Seyfani de müsennasıdır. Seharicun. Seharicu. Teksirdir. Sehracun. Sehracun ismi müfrettir. Sehracani. Tesniyedir. Duviyun. Ney? Şeyin müfredi deviyun. Öyle değil mi? Bu ne cemi teksir müfredi deviyun? Sadece şekilde değişiklik yapılmış. Cemi yapı. Dedik ya, cemi teksirin 6 tane şekli var. Bir tanesi de hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece hareketlerinde oynama yapıyorsun. Deviyun yani uğultu. Nucumun ney? Necmun. Şey ney? Necmani. Hadaik. Şey ney? Hadika. Bahçe, öyle değil mi? Ne demek hadikanın şey ney? Tesniyesi? Hadikani. Evet. Besatinu. Bustanu. Evet. Bustanani. Karatisu. Karatisu. Kırtas. Kırtas. Kırtasani. Kırtasani, evet. Mehabirun. Mehabirun. Mihbarun. Mihbarun. Mihbarani. Ahziyetun. Ahziyetun. Hiza. Hiza. Ayakkabı. Değil mi? Hadayani. Hadayani. Kumuz, kamisun, kamisani. Tamam. Evet. Devam et, Ahmet. Niyabetun nunu aniddammeti. Niyabetun nuni aniddammeti. Niyabetun nuni aniddammeti. Dammenin yerine geçen nun. Kale ve emmen nunu. Nuna gelince fetekunu alameten lirrafi. Raf alameti olur. Fil fiili, fil fiilil mudari, fiil muzaride ize ittesale bihi damiru tesniyeti tesniyetin eğer ona tesniye damiri bitişirse ev damiru cem'in ya da cem'i damir bitişirse ev damirul müenneseti müennesetil muhatabeti ya da müennesele muhataba damiri bitişirse. Buna ne diyoruz? Bunlara ne diyoruz bu saydıklarına? Ef'ali hamse. Öyle değil mi? Ne ef'ali hamse? Yakumani. Yakumuna. Tekumani tekumuna. Tekumina. Evet. Bunlarda bunlar ref hali nasıl olur bunların? Subutu. Nunun subutuya bak. Niyabetun nuni ani damme. Nun dammenin yerine ne yapar? Nunla dammenin yerine niyabet eder. Burada işte yani özellikle ayırmamız gereken şey fiildeki tesniye ile isimdeki tesniyenin birbirinden farklı olduğu. Öyle değil mi? İsimdeki tesniyede dammenin alameti neydi? Daha yeni okuduk ya, bir önce ne okuduk? İsimdeki tesniyede dammenin yerine ne niyabet ederdi? Tamam, vav edelim. Sen devam et. Tekunun nunu alameten nun alamet olur ala ennel kelimeti ala ennel kelimete ala ennel kelimete kelimenin üzerine elleti elleti hiye fiha merfuatun merfu olan kelimenin üzerine fi mevdi'a vahidin bir yerde ve huve fiil-i mudari'il musnedi ile elif-i isneyli elif-i tesniye elifine bitişen fiil-i muzari'dir ev-il isneteyni veyahut da tesniye ama müennes müennese bitişen evil musnedi ile vavi cemiatil zekri ile vavi cemaati zukuri cemaati zukuri geçen cemi vavuna geçen mi? Müzekker cemi vavuna müzekker cemi vavuna evil musnedi ile ya il müennesetil muhatabeti ya da müennes muhataba yazına. Emmel musnedu. Sen devam et Abdullah. Emmel musnedu ile elif-i isneyni. Emmel musnedu ile elif-i isneyni. Tesni elifine isned olmana gelince fenehu sadiqani iki akraş yusafirani gaden yarın yolculuk yapıyor. Ve nehu entu meslekini tüsafirani gaden yarın yolculuk yapacaksınız. Fekavlune bizim şu sözümüze yusafirani ve kezde aynı şekilde tüsafirani fi'lun mudari'un fi'l muzari'dir merfu fi'l muzari'dir itecarrudihi soylandığı için minen nasbi nasibi nasbdan vel cezmi cezmden soylandığı için ve alamet raf'ihi on raf almeti subutu nunun subutudur subutu nuni nunun subutudur elif isneyni iki elifte fa'ilun fa'ildir memnun al sukun sukun zemin ve eliful isneyni yani tesniye elifine gelince o da nedir? Failun faildir. Memnun ala sukuni sukun zemim sukuni sukun zemimidir fi mahalli raf'i raf'undur. Kadra ve kad ra'ayta muhakkak sen görürsün enne'l fi'l el-mudari'i muhakkak el-muzari fi'l muzari el-musnede ile elif isneyni tesniye elifini isnade dayandığını isnad edeni görürsün. Yok. İsnadeni görürsen kad yekune sen görürsün ki kad yekunu mebdu'en bazen oluyor, bazen vakad yekunu mebdu'en bazen başlar bil ye ile başlar delalet idat etmesi için alel gaybeti gaybe idat etmesi için bazen ye ile başlar kemen nasıl ki fi misali evvel birinci misalde olduğu gibi vakad yekunu bazen olur mebdu'en bil te te ile başlar bil delalet idat etmesi için alel hitabi muhataba idat etmesi için kemen nasıl ki fi misali sani ikinci misalde olduğu ne diyor yani burada? Bazen diyor şey fiil muzar diyor şeyle başlar evle başa evle başladığı gördüğü zaman diyor gaybe etmesi için diyor şey yapar Evle başlar diyor. Elifle mi başlar? Yok. Ev dendiği zaman diyor film müzariye. Diyor ye ile başlar. Ye ile başlarsın ya şey ise diyor kaybetmesi için ye başlar. Diyor. Yani neydi mesela yakumani veya yensurani öyle değil mi? İki kişi yardım ediyor ama kim bu iki kişi? Gayip olan. Ama biz bunu muhatap yani mesela ikiniz yardım ediyorsunuz dediğimizde ne diyeceğiz? Safirani. Veyahut da üsafirani ne tusafirani ikiniz değil mi? Yani muhatap, hitap karşılıklı olduğu zaman te ile başlatacağız. Gaybe delalet etmesi için yani gıyapta olanların olduğunu ifade etmek için ye ile kullanacağız. Evet. Ve men musnedu ile elfi isnetini iki müennese dertten elfin iki müennese değil. İki tesniye elfi. İhsan edilene gelince fenehu elhindani ikin tusafirani gaden yani yolcuk yapacaklar. Yapacaksınız. Ve nehu entum esikiniz ya hindan ey hindler tusafirani gaden yani yolcuk yapacaksınız. Fenehu fe tusafirani tusafirani fe fi misalini iki misalik tusafirani fiil mudari'u fiil muzari'dir merfu'un merfu'dur bi subutu nuni nunun subutuyla ve elifu elif ise fa'ilun fa'ildir memnun ala sukuni sukuni de memnidir fi mahalli ra'i ra'i ra' konumundadır ve minhu bundan ve minhu bundan te'alem bildin ennel ke ennel fi'le muhakkak fiil mudari fiil muzari bildin musna ile elif isnetini iki tane yani tesni elifin dayandığı fiil muzari bildin le yekunu olmaz mevdu'en memduan başlamaz illa ancak bir te'yi. Te'yle başlar delalet etmesi için alel te'nisi fa'ili. Fa'ili müennesi olduğunu delalet etmesi için te'yle başlar. Yani önceki iki taneyi anlatırken ne dedik? Eğer gaybete delalet etmesini istiyorsak yusafirani deriz. Muhataba tusafirani ikiniz deriz. Eğer burada müennes tesniye söz konusuysa hiçbir zaman ne yok? Ye yok. Mutlaka ne? Mutlaka tusafirani çünkü zaten nedir? Çünkü müennestir. Evet. Sevâhum isterse erkene gâiben gâib olsun kemisâli evvel birinci misâlde olduğu gibi em yahut da kene hadiran muhataban yani hazır muhatap olsun. Evet. Kemisâli sen ikinci misâlde olduğu gibi. Niye? Çünkü tesniyelerin hepsinin başı te ile başlar değil mi? Mesela ne? Yusafiru, yusafirani, yusafirune, tusafiru. Tusafirani, yusafirne. Değil mi? Bak. Sonra muhataba geçiyor. Tusa, ne? Tusa? Ha? Tusafirani. Sonra yine? Tusafiri ne? Bak tekrar te ile başladı. Yani müennesin gaibi de muhatabın müennes olduğu zaman gaibi de hazırı da nedir? Te ile başlar. Ama diğerinde gaip olduğu zaman bir tanesi ye iledir, müzekkeri ye ile başlar. Müennesi ne ile başlar? Müennesi te ile başlar. Tamam? Evet. Vemmel musnedu isnadene gelince ile vavu cemaati cemi vavuna fenehu er-ricalu adamlar muhlisune ihlaslı adamlar humul lezine o adamlar ki yekumune bivacibihim. Evet. Verdiği sözü görevlerini yerine getirenler. Görevlerini yerine getirenlerdir. Evet. Ve nehu entum siz ya kavmi ey kavim ey kavim tekumune bivacibukum siz görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Ve nehu yekumune فَمِسَالُهُ اُمْسَالُهُ تَقُومُونَ فِيَلُ مُدَارِعُ مَرْفُونَ فَمَرْفُونَ فِي مُزَارِدِ وَعَلَامَةُ رَفْئِهِ اُنُ رَفْ عَلَمَةِ سُبُوتُ نُونِ نُونُ سُبُوتُدُرْ وَوَوْ جَمَعَةِ وَوْ جَمِعَةُ ise فَاِلٌ فَاِلٌ مَمْنُونَ عَلَى سُكُونِ سُكُونِ ذَ مَمْنِدِرْ فِي مَحَلِّ رَفْءٍ رَفْءٍ ومنه ondan ta'lem bildin ennel fi'lel mudari'u fi'l musnede ennel fi'lel mudari'al musnede evet müsned olan fi'li mudari'yi bildin ila hadihil vavi bu vava müsned olan fi'li mudari kad yekunu mevdu'en bil ya'i evet bazen ya ile başlar bil delaleti dâd etmesi için alel gaybeti gaybe dâd etmesi için kemen nasıl ki fi misali evvel birinci misalde olduğu gibi ve gad yekunu bazen olur mevduen bittâyi teyle başlar bil delaleti dâd etmesi için alel kitabi muhataba dâd etmesi için kemen nasıl ki fi misali sen ikinci misalde olduğu gibi ve emmel musnedi ve emmel musnedu ila ye'i menneseti el muhatabeti muhatab ve muhannese dâd eden yani isnad eden ye'ye gelince فَنَحُوْ أَنْتِ سَنْ يَا هِنْدُ اَيْهِنْ تَعْرِف۪ينَ وَاجِبَكَ sen vacip olanı biliyorsun. Vacibeki sen vacip olanı biliyorsun. فَنَحُوْ فَتَعْرِف۪ينَ tarifine fiilun mudari'un fiil muzadir merfu'un merfu'dur. Ve alametu raf'ihi onun raf alameti subutu nuni nun subutudur. Ve ya'ul mu'enneseti mu'ennes yası el muhatabati fa'ilun. Muhataba yası fa'ildir. Evet. Memnun ala sukuni, sukuni ise memnidir. Fi mahalli raf'in raf konumundadır. Ve la yekunu olmaz, ve la yekun olmuyor. El fi'lul fi'l musnedu, fi'le dayanan olmuyor. İle hazi ye'i, bu ya olmuyor. İlla ancak mevduen bit te'i, te'yle başlıyor. Yani ya'i müennese'i muhatabe varsa eğer sonunda, bu ancak neyle başlar? Te ile başlar. Zaten muhatap her zaman te'dir, öyle değil mi? Muhatabın şeyi, muhatapta müzekker de müennes de tesniyesinde şeydir, ta ile başlar. Evet. Ve hiye o dalletun müdahalesi için ala te'nisi fa'ilun fa'ilun ala te'nisil fa'ili fa'ilin müennes olduğuna müdahalesi için. Tamam. Fetelekhase özet oldu leke sana ennel musnedu ile elifi isnad edilmesi sana örnek özet oldu yekun oluyor mevduan bitay te ile başlıyor. Ev yahut da bil ye ile başlıyor vel musnedu ile vavi vel musnedu isnad ediyor ile vavi vel musnedu ile vavi vava isnad edilen ise kezalike aynı bunun gibi yekunu mevduan bitay ev bil ye ta veya ya ile başlar. Yani vav varsa sonunda une une ya ye başı ye'dir veyahut da te'dir. Evet. Vel musnedu ile ye isnadı olan ise le yekunu olmaz mebduen yani başımaz illanca bir te ile başlar. Evet, yani ya muhatabe varsa ancak başı nedir? Te'dir. Ama elife ve vava isnad edilen fiili muzarif ef'ali kamsede ye ile de başlar te ile. Bak yekumune vava isnad edilen sonu vav olan tekumune. Hem ye ile başlıyor hem te ile. Bak yekumani elife isnad edilen sonra elif olan tekumani ama ne beşincisi tekumine değil mi? Yekumine yok tekumine sadece. Evet. Ve misaluha yekumani ve tekumani ve yekumuna ve tekumuna ve tekumine ve tusamma adlandırılır hadil emsileti bu misaller. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. أفعال خمسة أفعال خمسة دي أظلم. نزي أظلم دلمش. أفعال خمسة. أفعال خمسة دي أظلم دلمش. Şimdi o zaman kim bize bu cümlenin raf halini özetleyecek? Özetle. Bir de dalmeleri. Önce İrab'ın alametleri nelerdir? Evet. Evet. Raf ve nas hem fiilde hem de isimde ortak dedik. Haf sadece isim has dedik. Şey cezimce sadece fiil muzari has dedik. Sonra dammeyi raf halini ele aldık. Yani cümlenin raf hali. Öyle değil mi? Evet. Mesela örneğin neler cümlede raf halindedir? Fail. Evet. Ortada haber, inen haberi, genel haberi, nabi fail. Mesela değil mi bunlar? Ha, bunlarda peki raf olduğunu alameti nedir? Birincisi damme dedik. Asli olan dammedir. Yani bildiğimiz ötre. Değil mi hiç? Şey bir hep herkesin bildiği ötüredir. Yani dammeye şey olarak çıkar. Raf haline alameti olarak çıkar. Evet. Damme dedik. Bunun yanında 4 tane dammenin raf alameti 4 yerde oldu dedik. Müfred isimde, cemik tekstilde, cem ve nesalemde bir de sonra hiçbir şey bitişmeyen muzarif fiil olur dedik. Evet. İkincisi dammeden geçen vav dedik. Vav da cem müzekker salimde olur dedik. Bir de esma-i hamselerde olur dedik. Tamam. Bunlar şartlar vardır. Tamam onu geçelim. Üçüncüsü ise elif dedik. Bu da sadece isimlerin tesnesinde olur dedik. Tamam. Üçüncüsü ise nun dedik. Bu da efalı kapsalar olur dedik. Nun evet. Sabitleyelim. Başka bitti. Tamam. Şimdi bu mevzuyu anlamayan var mı? Evet. Şimdi o zaman şöyle bir soru soralım. Diyelim ki mesela vermiş mi? Tamam. Şimdi ca el muluku. Ne demek ca'el muluku? Melikler geldi. Yani krallar bir yere geldi. Tamam. Şimdi önce bunun irabını yapak isen. Ca'el muluku. C'e fail. Ca'e? C'e geldi. El muluku, melikler. El muluku, melikler geldi. Hı. Melikler burada faildir. Tamam. Damla üzerine mebnidir. Mebni midir? Muğraptır. Muğraptır. Öyle değil mi? Muluku fail nedir her zaman? Fail merfudur en başta. Peki burada raf alameti ne bunun? Raf alameti dam. Dammedir. Neden dolayı dammedir? Niye dammedir Salih? Muluku, melikler geldi. Cem-i teksir olduğundan dolayı damme nedir? Damme açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Öyle değil mi? Peki Ahmet Efendi hadere zeydun dediğimizde nasıl irab yapacağız bunu? Hadere fiil nazi mebni mabdudur. Zeydun fail mefhul ismi İsim-i müfred olduğu için de nedir? Alameti raf'ihi nedir? Dammedir. Peki ca'ez zeydani dediğimiz zaman nasıl olacak şimdi? Eliftir. Tamam. Güzel. Peki dese ki mesela ca'el musafirune cem zekâr sâlim. Nedir? İrabı nedir? İrabı nasıl diyeceğiz? Diyeceğiz ki el musafirune faildir. Fail merfudur. Raf alameti de burada nedir? Raf alameti de burada vav'dur. Öyle değil mi? Dammeye niyabet eden vav'dur diyeceğiz. Güzel. Peki o zaman desek ki mesela burada misal Hamza mesela bir desek ki şeyin nedir ismi? Hadara ebuke dediğimizde nasıl irab edeceğiz? Hadarafi merfudur. Ref alameti nedir? Vav'dur. Öyle değil mi? Niye peki? Çünkü ne şartlarla Esma-i Hamse şey olurdu? Esma-i Hamse hangi şartlarda vav dammeye niyabet ederdi? Yani her Esma-i Hamse'de vav dammeye niyabet eder mi? Yoksa bazı şartlar bulunursa eğer Esma-i Hamse'de o zaman vav dammeye niyabet eder miydi? Neydi o şartlar? İdafede yaya olmayacak, öyle değil mi? Yaya muhatabe, şey, yaya mütekellime, idafe söz konusu olmayacak. Şimdi o zaman burada, yani bu konuyla alakalı öğrenmiş olduğumuz şey ne? Bu konuyla alakalı öğrenmiş olduğumuz şey şu. Yani biraz sonra, dün de herhalde söyledim, tekrar söylüyorum. Genelde karıştırılan şey şu. Yani işte raf, damme, nasb, fetha hepsi birbirine karışıyor okuyanın kafasında. Biz önce her şeyden önce birinci adım olarak ne cümlede ne yerindedir. Önce bunu bileceğiz. Yani mesela failin merfu olduğunu bileceğiz, tamam mı? Ve merfu bir hareke olarak düşünmeyin. Merfu bir hal olarak düşünün sadece. Nedir? İşte diyelim şeyin mef'ul nedir? Mef'ul mensuptur mesela. Mef'ul her zaman mensuptur diyebileceğiz. Ama bunlara hiçbir şekilde hareke vermeyin kafanızda. Yani siz kafanızda hemen mensup işte fethadır dediğiniz zaman işler karışıyor. Biz ilk başta kafamızda diyeceğiz ki mesela nedir? Şu şu şu şu şu cümlenin içinde merfudur. Öyle değil mi? Sonra ikinci adıma geçeceğiz. Peki diyeceğiz ki merfuun alameti nedir? Biz ne demiştik? Nahiv her zaman son harfin harekesi bizi ilgilendirir. Öyle değil mi? Merfu'un şey nedir yani? Son kelimenin, kelime eğer cümlede merfu yerindeyse bu kelimenin son harfinin harekesi nedir diyeceğiz. Bizi bu ilgilendirir. Normalde merfu normalde. Yani müfret isimlerde, cem-i tekstillerde öyle değil mi? Mesela neydi şey? Merfu damme ile açığa çıkardı. Öyle değil mi? Yani bildiğimiz ötre ile açığa çıkardı. Ama bir de bazı arızi durumlar var. Yani damme merfu'un yerine açığa çıkmaz. Merfu halinde damme görünmez. Bazen elif, bazen vav, bazen nunun subutu açığa çıkar. Bunları bu şekilde şey yaparsak, bu şekilde ezberlersek sırayla inşallah zamanla da hepsi yerine, yerli yerine oturur. Evet, sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Şey mi bu şeyde mi? Ef'ali kamsede mi? Şimdi normalde burada mesela ef'ali kamsede nerede demişti onu ha? Mesela mebnun ala sukuni fi mahalli rafi. Şimdi burada şeyin cümlenin merfu olduğunu alameti normalde ne? Cümlenin merfu olduğunu alameti vav. Elif şey estağfurullah. Nunun subutu. Öyle mi? Nunun sabit olması. Peki işi yapanın yani bunun burada failiyete delalet eden şey ne? Failiyete delalet eden şey işte tesniyede elif şeyde nedir ismi? Cemiyede vav. Zaten vav, elif ikisi de sukun üzerine mebni değil mi? Yani normalde biz demiştik harfler zaten nedir? Harfler başlangıç olarak hepsi nedir? Mebnidirler. İşte bazı kesreye bazı falan bir şey ama normalde bunlar nedir? Sukun üzerine mebnidirler. Yani burada bizim bileceğimiz şey şu. Ef'ali hamsede merfu halinin alameti nunun sabit olmasıdır. Tamam mı? Bu ayrı bir şey. Sen cümleyi ne yapıyorsun? O, neye müsnet kılıyorsun? Yani cümle neye dayanıyor burada? Nuna mı dayalı yoksa elife ve vav'a mı? Değişen ne? Değişen elif ve vav. Yani sen tesniye halinden cemi haline geçtiğini nereden anlıyorsun? Nunun sabitliğiyle mi anlıyorsun yoksa elifin ve vav'ın değişmesiyle mi anlıyorsun? Ha bak elif değişti mi, vav'a değişti mi neyi anlıyorsun? İkinci adama demek ki bu cemi oldu. Y'ye dönüştü mü? Demek ki muhatap müfret oldu. Hemen bunu anlıyorsun. O zaman burada failiyet neyin üzerine bina edilmiş? Elif'in, vav. Ha. Ondan dolayı ne diyor? Buradaki vav yani vav cemaa fail. Fail olan budur. Neden? Çünkü işin değiştiğini, yapanın değiştiğini ifade eden budur. Nunun subutu değildir. Nunun subutu sadece o raf halinin alametidir. Anlatabildim yoksa anlatamadım. Burada fail olan da elif, vav bir de ye olduğundan dolayı üçü de harf. Harfler de ne üzerine mebnidir? Yani bu harfler de sukun üzerine mebnidirler. Anlaşıldı mı yoksa bir daha tekrar edelim. Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين